विशेष सुखा शक्ति, ये बहुत ख्याल रखने की बात है। देखो, मैंने देखा है, ख्याल भी आया है, परंतु फिर भूल हो जाती है। अपना अनुभव बात याद आ गई, मैंने ख्याल किया है, सावधान रहना, ऐसे विचार हुआ, फिर भी हो जाती है। जो सुख लेना है ना, ये महान घातक चीज है। मैं इसमें फेल हो गया हूँ। विचार आया अभी, नहीं ख्याल करना उसका, वो याद आ ही जाती थी। भरत मुनि ने हरण को पाला, उस हरण की ख्याल आ गई, वो इतने सावधान हो गए कि दूसरे जन्म में माँ बाप आदि किसी को नहीं चुनते। हरण के जन्म में भी माँ के साथ नहीं रहे, सूखे तृण खाते, सूखा पत्ता खाते। वह चोट लगी कि मैंने एक हिरण के बच्चे में स्नेह किया, इस कारण से मेरे को हरण का जन्म दिया लेना पड़ा। और फिर वो माँ बाप की बात भी नहीं मानी, गुरु जी गायत्री सिखा करके तंग आ गए, नहीं सिखा सके, सिखा के वो सीखे नहीं है। समझे कि ये जो संबंध जोड़ रहा है संसार से, ये बहुत खतरनाक चीज है। संबंध जोड़ रहे, सुख लेना है, सुख चेला बढ़ाना है, चेला बढ़ा के सुख लेना है, श्रोता बनाकर सुख ले है। मेरे पर बीती हुई बात बताता हूँ, सुनता ठीक है, उसका मन लगता है, वो नहीं आता तो मन भी याद आते। मन किसने से सुख लेना है, ये बहुत घातक चीज है, आदमी को सावधान रहना चाहिए। बहुत कुछ भी सुख लिया है, उसकी याद आवेगी जरूर, मरने पर भी ज्यादा याद आती है। जैसे सुख लिया है, दिया नहीं है, सुख ज्यादा दे दो और कम लो तो नहीं आएगी याद। और ज्यादा सुख लिया है, उसका कई गुना अधिक सुख देने से उसका मिटता है ख्याल, उसकी याद की मिटती है। और सुख लेने की इच्छा ही है और देना नहीं है तो उसमें ख्याल आनी मिटती नहीं है। विचार द्वारा काम नहीं होता, सोहम शिवोहम करने से काम नहीं चलता, चतुराई से काम नहीं चलेगा, उसे याद आ ही जाएगी। तो सावधान रहना है, सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है। अनुकूलता है, बहुत भयंकर है ये संसार की अनुकूलता, मनुष्य का ध्यान नहीं है। मैंने संतों की बातें पढ़ी है, कहा कि मैंने इस विषय में खूब सोचा है। सुख है, किसका नाम है? उन्होंने सोचा सुख नाम प्रतंत्रता का है, पराधीन सुपने सुख नाही। अपनी कुटिया भी अच्छी है, एकांत है तो याद आएगी। वो मंत्र सुनता है कि हमारे बड़ी लाभदायक है ये, लाभदायक है भी, पर होते हुए भी एकांत का सुख लिया है तो महाराज वो तंग रहेगी, स्मृति आएगी, उसकी बार बार याद आएगी। और वो जो संग है, कारण गुरु संगो से सदस्योनि जनुषु, उस नीच योनियों में जन्म का कारण है गुण का संग। तो गुण की आसक्ति, तो अनुकूलता की आसक्ति है, वो बहुत भयंकर है। बांधने वाली है। मनुष्य की दृष्टि जल्दी जाती नहीं है, इधर ख्याल नहीं जाता है। श्रोताओं को सुनाते श्रोताओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति हो जाती है तो ख्याल रहने से बहुत लाभ होता है। ख्याल रहने से लाभ होता है, सावधान याद रहने से लाभ होता है, पर फिर फेल हो जाते हैं, कभी फिर फेल हो जाते हैं। तो प्रियता है भीतर में, अनुकूलता में जो प्रियता है ये बहुत भयंकर है, खास जन्म मरण का कारण है। ये चेलों में जो आसक्ति होती है, सुनने वालों में जो सुनाने वाले की प्रति आसक्ति होती है। एक संत ने बात कही थी, मैं सुनी थी, पढ़ी थी कि चेला बनाया तो चेला बनाने में चेले की याद आने लगी, तब से उसे चेला बनाना छोड़ दिया, कभी चेला किसी को बनाया नहीं, फिर उमर नहीं। क्या नुकसान होता है कि चेला परमात्मा को याद करना तो भूल जाता है, गुरु जी को याद करने लग जाता है, गुरु जी की आसक्ति हो जाती है, तो चेला का नुकसान होता है। भगवान की स्मृति की जगह व्यक्ति की स्मृति हो जाती है, उसका नुकसान होता है, और गुरु जी का नुकसान होता है। जो चेला आसक्ति रखता है, सेवा ज्यादा करता है, उसकी याद आती ही है। अच्छे अच्छे वृग त्यागी संत सेवा करने वाले गृह के वशीभूत हो जाते हैं, उसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये ख्याल रखने की बात है, साधकों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। सुख लेना है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, परंतु इसको जान जान कर लेते हैं ये, और अनुकूल जो तो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, प्रिय तो लगता है, पर है बड़ा घातक। भगवान की स्मृति में बड़ी बाधा है, बहुत बाधा देने वाली है। मर गया है कोई, उसकी याद आती हो तो उसके पीछे दान पुण्य करो। मैं तो उपाय बताया करता हूँ कि छोटे छोटे बालक है उनको मिठाई दो, छोटे छोटे खिलौने दो, गंजी टोपी उनको दो, उनको जो प्रिय लगे चीज वो दो। वे बालक खूब प्रेम से लेते हैं, वे राजी होते हैं, और उनके दर्शन करो, उस राजी से वो जिसने सुख दिया मर गया उसकी याद कम हो जाएगी। तीन बात कहता हूँ, तीन बात। एक तो ये, एक उनके नाम से पाठ करो, जप करो, दान करो, पुण्य करो, मरा फेरो उनके नाम से, उससे भी उसकी स्मृति कम होती है। और एक भगवान के पास देखो, मर गया है तो भगवान के पास बैठा है। तो तीन बात करने से लाभ होता है, ये मैंने करा करके देखा। जिन लोगों ने मर गए, प्रिय मर गए, उनकी बात उनको करा कर देखा, उनको शांति मिली है। ये प्रत्यक्ष बात है एकदम ही। तो मतलब क्या निकला कि वो सुख लेना है लिया है, और सुख की आशा है, ये दो बात बहुत खतरनाक है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की जो आशा है, अनुकूल सेवकों की आशा है, अनुकूल करेंगे, काम करेंगे, ये बहुत खराब चीज है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांत आशा सुगुण सुस्वापिंगला। ये आशा छोड़ दो, संसार से आशा छोड़ देनी चाहिए। अब भगवान की आशा रखो तो भगवान की याद आएगी। भगवान से आप चाहो तो चाहना भी अच्छी है, और निष्काम भाव भी अच्छा है, पर भगवान से चाहना करने भी भगवान की याद आएगी। जिनका आपस में स्नेह है उसको सेवा ज्यादा दे दो, सेवा कम लो तो वो याद नहीं आएगी। सेवा कम दोगे ज्यादा ले लोगे तो याद आवेगी ही, सेवा दोगे नहीं करोगे नहीं, केवल सेवा ही सेवा लोगे। बड़ा भारी भयंकर बंधन है, भयंकर बंधन है, जल्दी छूटता नहीं है। तो साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनुकूलता प्रिय लगती है, पर बड़ी घातक है, प्रतिकूलता पूरी लगती है, बड़ी बड़ी लाभदायक है। पुराने संघ को छोड़ती है और नए संघ से दूर करती है, विरक्त करती है। प्रतिकूलता बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज बुरी लगती है, बुरी चीज अच्छी लगती है, ये बंधन है। इस वास्ते साधक के लिए, भाई बंधु सब भाई बहनों के लिए, सब के लिए यही बात है, जितना सुख अधिक लोग है उतने उसमें बंधन हो जाएगा। गुरु चेला है बनते हैं तो चेला में आशक्ति जिस गुरुओं की है वे गुरु चैन से नहीं रह सकते, उनको पता नहीं लगता है। उन्हें देखते भी हमारी सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी याद आती है। चेले के घाटा लग जाए तो एकांत बैठे रोएंगे, एकांत बैठे बैठे कि मेरे उसे घाटा लग गया, अब क्या मतलब साधु हो गया, क्या मतलब क्या लेन देन है, परंतु सुख लिया है, वो मेरे सेवक है, सेवा करता है, तो उसे घाटा लगा तो दुख हो, उसको याद आएगी। पर बात ये इतनी विलक्षण है कि भाई ख्याल नहीं आता है कि मेरे क्यों आती है याद, ये याद नहीं है। भगवान का भजन नहीं होता, उनका भजन होता है, भगवान का भजन करते हैं, करते हैं, वो नकली होता है, रोता है, वो असली होता है, पर ये ख्याल ही नहीं आता कि मेरे बाधा लग रही है, इसमें वृत्ति नहीं जाती है, उसकी याद में मिठास आता है, रस आता है, अच्छा लगता है। ये खास बंधन है, पोता पोती में श्रोता वक्ता में, श्रोता वक्ता में सुनानी चाहे ये श्रोता के हित से, परंतु वो ज्यादा प्रेम से सुनता है नहीं, उसकी याद आती है, थोड़ी याद आती है। पर सावधान ज्यादा रहे, अपने सुनाने के मतलब है उन्हें हित की बात करे, उसे सुख न ले, सुनाव प्रेम से आदर से सुने, सुनाव इधर से, पर सुख न ले, सावधानी रहे, सावधानी हर एक समय सावधानी, सेवा करने वालों में सावधानी, सावधानी हरदम सुख देने में सावधानी, बहुत बड़ा बंधन है ये। सुख लेने से आदमी फंसता है, जरूर फंसता है, खास चीज है ये। मैं तो कहा ना मेरे बीती हुई बात बताई है, बीती हुई सावधानी तो सावधान भूले, फिर सावधानी नहीं रहती, फिर याद अरे फंस गए हम तो, ज्यादा फंस गए हम तो, फिर सावधान, सावधान भी बड़ा लाभ होता है। और भगवान को पुकारे और उसको जितना सुख लिया उसी पर ज्यादा सुख दे उसको, तो वो मिटता है। जितना संसार उसको चेला है तो चेले में आसक्ति होती है, तो चेले की आसक्ति गुरु जी में होती है, होगी ही, और चेला आसक्ति बिल्कुल नहीं रखता है और गुरु जी बिल्कुल आसक्ति नहीं रखता है, नहीं गुरु जी केवल चेले का हित ही करते हैं, उनका बंधन नहीं होता। बड़ी आश्चर्य की बात मैंने एक पढ़ी है, एकनाथ जी महाराज गुरु भक्त बहुत विचित्र थे, चेला गुरु की बात है कई संतों की मैंने पढ़ी है, परंतु एकनाथ जी महाराज जैसी गुरु भक्ति हरेक की देखी थी है। एकनाथ जी महाराज जनार्दन पंत के शिष्य थे, जनार्दन महाराज स्वामी थे, वे आगे मुसलमान का राज्य था, तो वहां खास मंत्री थे वो ब्राह्मण देवता, तो उनके पास रहे और उनसे बहुत लाभ लिया। एकनाथ जी महाराज वाणी में विचित्रता है, ये एकादश स्कंद है, इसके ऊपर टीका लिखी, उसका एकनाथी भाग मुझे कहते हैं, उसको भावार्थ रामायण है, वो तो मैंने पढ़ा नहीं है, एकादश स्कंद हिंदी में हुआ है, पढ़ा है, मराठी में है, बहुत बढ़िया बातें लिखी है, बहुत तो सुंदर साधन के लिए बड़ी काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। जैसे 28वां 29वां अध्याय, 13वां अध्याय, ये अध्याय बहुत फिर काम के हैं, तो वो गुरु भक्त थे, तो गुरु की सेवा करते ही एकादश स्कंद लिखा हुआ है, अध्याय आरंभ होगा उसमें एक पृष्ठ, डेढ़ पृष्ठ, आधा पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, गुरु की महिमा महिमा लिखेंगे ही। 31 अध्याय है, उन अध्यायों में पहले गुरु की महिमा लिखेंगे ही, फिर अध्याय शुरू करते हैं। परंतु विचित्र बात ये है, देखिए उनकी जीवन चरित्र में, वहाँ दादी माँ थी पास भाई, माँ बाप मर गए, दादी माँ की गोदी में पड़े, दादी माँ का हृदय था उसको ही। छोटे बच्चों पर माता पिता स्नेह होता ही है, जिसमें खास दादी का ज्यादा, दादी और नानी का ज्यादा स्नेह होता, दोनों का बेटा बेटी की अपेक्षा भी तो दादी माँ का ज्यादा था। तो उनको पढ़ाने वाले गुरु आया करते है अपने कुल गुरु, तो उन्होंने ध्रुव जी की बात सुना थी, ध्रुव जी की, कि 5 वर्ष में थे, तो उनकी दीदी 5 वर्ष में हुई, रात्रि निकलती है सोती हुई दादी को छोड़ कर निकल गए अकेली, वो पैठन से देवगढ़ पहुंच गए, वह देवगढ़ में रहे, वहां जनार्दन पंत के पास में रहने लग गए। 20-25 वर्ष के हो गए, दादी की बात नहीं कही किसी दादी की, ऐसा बात ही नहीं कही, और ऐसी तत्परता से सेवा करी महाराज, वैसे गुरु भक्ति मैंने बहुत कम देखने में आती है, इतने गुरु भक्त थे, जो महाराज कह दिया जैसे कह दिया वैसे वैसे करना, ऐसे सेवा करते थे। तो वो उल्टी बात देखी उनकी, मानो पहले तीर्थ यात्रा करते हैं, उस बाद में भजन स्मरण करते हैं, फिर जप करते हैं सगा, तो वो पहले सेवा करते थे, सेवा स्थूल चीज है, उसमें लगे हुए थे, वो सेवा करते थे, तो उनमें थोड़ा सा हिसाब पड़ गए थे, तो गुरु जी ने हिसाब दिया कि बेटा ये थोड़ा सा खजाने का हिसाब है, तुम कर दो राजा का था, तो वो करने बैठे, तो भोजन करके बैठ गए शाम को दीवे के पास में, जो हिसाब मिला नहीं, फिर बार बार करते शीत मिलता नहीं है, तो रात बहुत डरी। गुरु जी महाराज लोकशंका को उठे, तो बैठा देव के पास कर रहा है, तो गुरु जी देख करके पेशाब कर आया, आदमी खड़े रहे के पास में, दीप के पास में बैठा है, गुरु आदमी दिखता वो नहीं, तो देख रहे उधर से पता ही नहीं लगा, देव योग से बात क्या होगी, उस समय वो हिसाब मिल गया, हिसाब मिले तो खुशी में हा आया है, अकेले खुश हो गए। तो गुरु जी बोले क्या एका क्या है, खड़े हुए आप, क्या बात है, तुम्हारा एक पाई की भूल थी वो निकल गई। तो गुरु जी बोले बेटा एक पाई की भूल निकल गई, अगर सदा की भूल निकल जाए तो कितना आनंद, ये गुरु कृपा है, ये गुरु जी का दो गुरु कृपा। दूसरे दिन फिर हो गए, तो अपने मकान बैठते थे, वहां ध्यान करते थे एकांत, बाहर सब बंद कर देते, ये बाहर रहते थे, कुत्ता बिल्ली कोई हल्ला और न करे, उस दिन भीतर बुला लिया, बैठा दिया, बैठ जाओ, बंद कर दिया। दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए, दत्तात्रेय जी का इष्ट था उन्होंने, तत्व के थे वो जनार्दन पंत महाराज, तो दत्तात्रेय जी से बातें होने लगी, दत्तात्रेय जी कौन है, आपका एक बालक है रहता है, फिर उसको बुलाया, तो दत्तात्रेय जी के साथ में कुतिया रही, कुतियों देखो चित्र में कुतिया रहती है, दत्तात्रेय चित्र में देखा और कुतिया रहती है, तो कुतिया रही, लोगों ने बुलाया, बुला कर कहा इस कुतिया को दूध लाओ, इसका दूध ले आओ, एक नाथ जी कहा तेरे नाथ जी गए उसे दूध दो ठीकरी में, दूध दे दूंगा काम दे दू, देख कुतिया देख काम दे तो काम दे तो कुछ ला तो दिया, उसमें कुछ हुआ महाराज, एक नाथ जी ने लिया, दत्तात्रेय जी ने लिया आपस में, और पीछे क्या बेटा तुम ले ले, थोड़ा उन्होंने चाटा, वो चाटते ही महाराज सचिदानंद बर्बाद है, परमात्मा परिपूर्ण एक तत्व ही तत्व परिपूर्ण है, ऐसे मस्त हो गए। पीछे क्या जाओ इस पर्वत जाओ, और भगवान कृष्ण का मंत्र दिया, कृष्ण भगवान दर्शन देता वाला पीछा चलो, वही रहे वहां पर एक गाय आ जाती, वो दूध दे देती, वो पी लेते, जब तक दर्शन आए नहीं गुरु के पास, तो जंगल में वही रहते। तो दर्शन हो गए, जब आकर के महाराज भगवान दर्शन हो गए, अब जाओ परिक्रमा करो, यहाँ से पटेल जाने की परिक्रमा आई, पिछली परीक्षा करो, परीक्षा करना, परीक्षा को भेज दिया। तो 20-25 वर्ष के हो गए उस समय, वो वहां से बूढ़ा ब्राह्मण दादी माँ का भेजा हुआ वहाँ पहुंचा, पता नहीं लगा थे वर्ष लग, वो गया कि महाराज यहाँ एक आया था, एक नाथ कहाँ यहाँ था, कहाँ गए, कि वो परिक्रमा हो गया है, क्या बात है। तो बूढ़ी दादी माँ है, अंधी हो गई है, बहुत बहुत ही वृद्धा हो गई वो, और एका कर रही है, अच्छे कहा ही नहीं उसने, तो वो आएगा, मैंने परिक्रमा बताई है, उसमें प्रश्न बताया, प्रश्न होकर कैसे आता, तो वो आएगा वहां, तुम दे देना एक पत्र देख दिया, उस पत्र में देख दिया, तो वो ब्राह्मण चला गया, देखे रखा, तो बाहर ठहरे, गांव से बाहर ठहरे, और भिक्षा के लिए गांव गए, बाहर गए, तो बचपन में देखा था, 25 वर्ष की अवस्था, तो अनुमान किया कि वो ही है, उनको पूछा, तो वो बीच में ही मिले, जहाँ ठहरे थे बाहर, वहां से गांव में गए, बीच में मिले, महाराज का कागज दिया, कहिए महाराज गुरु का कागज है, वो देखा, देख रही महाराज वहीं कपड़ा रख कर मिला, परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडवत करी, दंडवत करके फिर पुस्तक पढ़ाओ, तो उसमें लिखा था कि वही रहना, ये लिख दिया, वही बैठे, घर पर नहीं गए, काम में थोड़ा घर में मुंह था, घर पर नहीं गए, वही रहना, जो कागज मिली वही बैठ गए, वही आश्रम बढ़ा, अरे वही रहे, फिर गुरु जी मिले गए ही नहीं। तो ये विचित्र मैं देखी, इतना गुरु जी में भाव भक्ति, फिर मिलने तक नहीं गए, गुरु जी से शांत हुआ तो समझ नहीं मिला, गुरु जी से शांत हो गया है, अपन गए अरे मरे गुरु रोए चेला दोनों, क्या ज्ञान मिला, ऐसा मन गुरु मरता नहीं चेला रोता नहीं, गुरु मृत्यु पर गुरु तो तत्व है, गुरु शरीर थोड़ा ही है, शरीर में क्या बात है, तो ये विचित्रता देख लीजिए, उसे वही रहना कह दिया तो वही है, कह नहीं गुरु जी से मिलने करके भाई हमारे ऐसे ही है, बड़ी भारी गुरु भक्ति, विचित्र गुरु भक्ति, ऐसा वर्ग कई चरित्र में आता है, तो आसक्ति नहीं थी ना उनकी, गुरु जी की भी आसक्ति नहीं है, चेहरे की भी आसक्ति नहीं, तो प्रेम था वो, प्रेम एक क्या हित करने का, वो नहीं मानता है, वो प्रेम होता है भगवान को देखते, तो भगवान के साथ संबंध होता है उनका, उसे लेना देना नहीं है, प्रेम है और आसक्ति में फर्क है, प्रेम और चीज है, आसक्ति और चीज है, जैसे गोपिकाओं की भगवान की बात आती है ना, तो जहाँ आसक्ति होती है स्त्री पुरुष की, तो उसमें क्या है कि स्वाभाविक स्त्री अपने को सजाएगी, पुरुष अपने को सजाएंगे, पर जब प्रेम होता है बस्ता एक आंख में आंज आज एक आंख में आ जाए नहीं, जैसी थी वो फुल हो रही थी, तो फिर हाथ में नहीं पहुंच गई, कपड़े पहरा, कोई पहरा हुआ कोई नहीं पहरा हुआ है, ये थोड़ा कठिन पहर दिया, कोई पैर के हाथ में हाथ उठा है, कोई कहीं कहीं पहर दिया, इस तरह से पहुंची, तो प्रेम होता है वहां तत्सु के सुखित होता है, तत्सु के सुखित होते उसमें ही मन लग जाता है, मेरा शरीर कैसा है, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो पुरुष भी मैं कैसा हूँ, ये ख्याल भी होता है, तो ये आता है कि कपड़ा ही ठीक पहरा हुआ नहीं है, आंख एक में अंजना दिया, एक में एक में हुआ है, तो ख्याल नहीं होता है, तो प्रेम का आकर्षण और मोह का आकर्षण दो तरह का होता है, मोह का आकर्षण होता है सुंदर से जाएंगे, और प्रेम का आकर्षण ऐसे ख्याल ही नहीं रहता, जब बिंदु रानी को ख्याल ही नहीं रहता मैं छिलका खिलाते हूँ, भगवान को ख्याल नहीं रहा मैं छिलका खा रहा हूँ, बिंदु जी ने किला दिया ठीक तरह, कहते भगवान कहते हैं बिंदु जी पूरा स्वाद नहीं है, जो छिलके खाने का भूल गए क्या खिला रहे क्या खा रहे, बस सुख सुखित ख्याल ही नहीं होते और कुछ नहीं, तो इस तरह से जो मोह होता है आपस में आसक्ति होती है वो बांधने वाला होता है, तो भक्ति गुरु भक्ति ऐसी कह दिया वहीं रहना, फिर वहीं बैठ गए। अब हर एक वाली थोड़ी करेगा वहीं रहना, मान घर पर रहना है तो दादी के पास चले जाओ। दादी माँ वहीं आई, मकान वहीं बने थे, वहीं रहे, फिर वहीं रहे, गुरुजी पास गई नहीं। तो ये सिद्ध होता है कि केवल शिष्य के हित के लिए ही गुरु कहते हैं, वो हित ही मानता है तो वो शरीर का मोह नहीं कहता। सत्संग करने वाले सत्संग जैसे सत्संग करते उस शरीर में छिपते हैं, उस शरीर में चले जाते हैं। तो ये असंति है, ये मोह है, असली असली बात है। मोह होता ही नहीं, वो करेंगे मर्जी अपनी है, अपने तो मतलब रहना है। तो गुरु महाराज भी आसक्त होते हैं तो चेलों में आसक्ति होती है। मैंने एक दिन पढ़ा है कि गुरु में आसक्ति न हो तो चेलों में आसक्ति हो ही नहीं सकती। सुनाने वाले में आसक्ति नहीं है तो सुनने वाले में आसक्ति नहीं हो सकती। आसक्ति होती है तो सुनाने वाले में भी आसक्ति है, तभी आसक्ति होती है। आसक्ति नहीं हो केवल हित, सर्वभूत हित ही रहता, हित की दृष्टि है, तात्विक दृष्टि है, तो मोह नहीं होता। फिर मोह आसक्ति होती है तो वो चिंतन छूटता नहीं। तो हरियर जगह संबंध भगवान का ही अपना रखे, अपने सुख सुख का आराम का संबंध ही रखे, ना सुख आशा रखे, कुछ भी ऐसा न रखे। आशा ही परम दुख, नैराश्यम परम सुख, ये बात सुखा शक्ति पाते कारण गुरु संकोष है सदा सदियों जन्म सुनियों ये जन्म है। जैसे भरत मुनि को हरण याद रहा तो हरण का जन्म लेना ही पड़ा, हरण में जन्म लेना ही पड़ा है। जहाँ मदरिया जाएगा जहाँ आशा वही वाशा है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 8 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।